Marian, wielka wyprzedaż. No to gdzie wyprzedaż, tam i Marian, Barbara. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory 4K Ultra HD, laptopy z szybkimi dyskami SSD, smartfony z super aparatami, nowoczesne AGD w super niskich cenach. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 lipca, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Są kolejne decyzje komisji, która zajmuje się badaniem nieprawidłowości przy zwrotach stołecznych kamienic. Po 11 latach przerwy powracają nagrody mediów publicznych. Starsza pani, sprytniejsza od oszusta, który próbował wyłudzić od niej pieniądze. Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich wydała kolejne decyzje. Na posiedzeniu niejawnym zdecydowano, że przy zwrocie nieruchomości przy Emilii Plater 15 doszło do naruszenia prawa, dlatego jego beneficjent ma zwrócić miastu ponad 4,5 miliona złotych. W przypadku nieruchomości przy Brackiej 20 komisja uchyliła w całości reprywatyzację. O uchyleniu zwrotu zdecydowano także w sprawie kamienicy przy Szwegera 74, do której roszczenia beneficjenci nabyli za 10 tysięcy złotych. Każda z tych spraw w sobie indywidualnie niesie skandaliczne wątki i oczywiste naruszenia prawa, a to są decyzje o numerze 98, 99, 100. Więc naprawdę skala tej patologii przy aferze reprywatyzacyjnej jest gigantyczna. Mówił przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Sebastian Kaleta. Dzisiejsze decyzje są pierwszymi wydanymi przez Komisję w nowym składzie. Zmiany były podyktowane wyborami do Europarlamentu i uzyskaniem mandatu europosła przez Patryka Jakiego. Nagrody mediów publicznych są ukoronowaniem mecenatu, jakie media publiczne rozciągają nad polskimi twórcami, mówi szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Polskie Radio, Telewizja Polska i Polska Agencja Prasowa ponownie podjęły współpracę i po 11 latach przerwy w nowej odsłonie przywracają ideę przyznawania Nagrody Mediów Publicznych osobom ważnym dla rozwoju kultury narodowej. Jedynym kryterium przyznawania tych nagród będą osiągnięcia twórcze. Nie będzie żadnych innych kryteriów. Nagrody mediów publicznych zostaną przyznane w trzech kategoriach. Obraz, muzyka, słowo. Polskie Radio przyzna nagrodę w kategorii muzyka, mówi prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski. Kiedy dzisiaj wchodziłem do tego budynku, jedna z pań, witając się ze mną, powiedziała mi, że bardzo się cieszy, że jest też Polskie Radio tutaj, bo codziennie jak się budzi, to zaczyna dzień od muzyki Polskiego Radia. I te słowa pokazują, jak ważna jest muzyka dla każdego z nas, bo przecież muzyka jest tym, co sprawia nam niezwykłą przyjemność. Zwycięzcy poszczególnych kategorii dostaną od organizatorów statuetkę oraz nagrodę pieniężną o wartości 100 tysięcy złotych. Lekarz z Podlasia poinformował policję o tym, że do przychodni zgłosiła się kobieta po porodzie, ale bez dziecka. Noworodka znaleziono później na posesji w jednej z miejscowości gminy Zbójna, mówi prokurator z Łomży Dariusz Błażejczyk. Poczynionych w śledztwie ustaleń wynika, że lekarz udzielający pomocy jednej z kobiet stwierdził, że stan jej wskazuje na to, że odbyła niedawno poród. Powiadomił o swoich spostrzeżeniach policji i stąd sprawa znalazła swój finał w prokuraturze. Kobieta przebywa w szpitalu. Na razie stan kobiety uniemożliwia wykonanie z nią jakiejkolwiek czynności. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Radio Białystok, rodzina kobiety miała nie wiedzieć, że ta była w ciąży. Miała uskarżać się na różne dolegliwości i izolować od reszty domowników. Kwestie praworządności i reformy sądownictwa w Polsce powracają na unijne spotkanie ministerialne. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Pomecka dowiedziała się nieoficjalnie, że Finlandia, kierująca w tym półroczu pracami wspólnoty, wpisała ten punkt do programu przyszłotygodniowego spotkania ministrów do spraw europejskich. Z moich informacji wynika, że nie będzie to oficjalne wysłuchanie, ale podsumowanie dotychczasowego dialogu Brukseli z Warszawą. Nie spodziewamy się długiej dyskusji, to będzie ocena bieżącej sytuacji, powiedział mi jeden z unijnych dyplomatów. Tak jak w przeszłości, najpierw swoją ocenę przedstawi Komisja Europejska, później Polska zaprezentuje swoje stanowisko i jeśli jakiś kraj zechce zabrać głos, będzie mógł to zrobić. Ten temat powraca po dłuższej przerwie. W tym miesiącu, podobnie jak i w ubiegłym, reforma sądownictwa w Polsce nie była omawiana na unijnych spotkaniach ministerialnych. Na wpisywanie tego tematu do programu nie zdecydowała się Rumunia, kierująca w pierwszym półroczu pracami Unii. Niektórzy komentowali, że formuła procedury związanej z artykułem 7 unijnego traktatu już się wyczerpała. Inni, że nie było żadnych nowych informacji i dyskusja byłaby bezprzedmiotowa. Beata Płomecka, Polskie Radio.

A zaczniemy od kabaretu Niemy, który opowie o irytującej pani kasjerce na dworcu PKP. To oczywiście nieprawda, panie w kasach są urocze. Drodzy Państwo, wszyscy doskonale wiemy, kim był Mahatma Gandhi. Ale nie każdy z Państwa wie, że ten zacny człowiek przybył kiedyś do Polski, gdzie spotkał się z dumą i chlubą naszego kraju. Mowa oczywiście o PKP. Tak, drodzy Państwo, to właśnie polskie koleje państwowe oferują przyjezdnym serdeczność i życzliwość. A zatem Mahatma Gandhi po 3 tygodniach jazdy na lamie dociera do granic naszego kraju. Bilet! Do biletu! Dzień dobry. Bilet do Warszawy poproszę. Teraz przerwa, nie widzi? Widzi? No, jak widzi, to poczeka, tak? Czeka. Koniec przerwy. To podejdzie. To ja bilet do Warszawy poproszę. Aha. A po co pan tam chce jechać? Nie rozumiem. No po co do tego zatłoczonego miasta? Co? Stolicę chce nam bardziej coraz zaludnić? Nie, nie, nie. Ja tylko na chwilkę. Panie, na chwilkę. Każdy tak mówi. Przykładowo, mój mąż Stach wyjechał 2 tygodnie temu w delegację do Warszawy. I do dziś zdrowia nie może wyjechać, panie. No, dzwonił, że mu się prowiant kończy. Ale ja muszę do Warszawy. No, panie, teraz nikt nic nie musi. No, jedź pan, no, do Ełku. Do Warszawy! A co pan się na mnie wydziela? Będzie mi się dowydzielał, anorektyk jeden. Czy pani wie, kto ja jestem? Ja jestem Mahatma Gandhi! Gandhi! A ja jestem Marysia Pączkowska, szefowa kasjerek na dworcu PKP i mówię, nie ma! Nie ma! Albo pojedziesz pan tam, gdzie ja chcę, albo będzie przerwa. To co? Dać ten bilet? Do Warszawy! No iść se załatwił czekanie. Poczekasz, poczekasz, to zmądrzejesz. Chcesz gryza? Good morning, one ticket to Warsaw, please. Dzień dobry, okej. Okay. Sorry. One ticket to Warsaw. Warsaw. Please, okay? Nie, nie. Warszawa is closed. No, jedź pan do Krakowa. No. Do Krakowa? No. Krakowa, jo! Patrz na moje usta. Krakowa. No. Krowa. Okej. Krowa. Yeah. Krowa, robi mi. But why? Tell me why. Skaranie boskie z tymi zagranicznymi turystami. No. No. Ucz się języków obcych, baranie. Polski, no. Polski? No. Polski. Słuchaj, nie, patrz. Patrz teraz, o, teraz patrz. Yes, Warszawa nie, Kraków 3 razy tak. Okej, okay, cześć, Johnny. Polski, ale powiedz czemu. USA, stan, powiedz, nie jest ten stan i nigdy. Polish kultura, nie już nie. Polish kultura, nie powiem wstępie, to nie, nie, to. Dobrze, no. Zawsze z tobą chciałbym być przez całe lata. No, i fajnie, tak. Oto się rozchodziło, chłopaki, no. Ich dwoje już wybrało. Wybierz i ty. PKP. to puka czułenko, czy też serce tak puka? To tak nitki się snują, lecz w nich słońca są zwoje. To czułenko tak puka, lecz w nim serce jest moje. Więc kiedy wspomnisz mnie, obojętne skąd jesteś i gdzie, w ogromnym mieście, w dalekiej wsi, za moje serce daj serce mi. Więc kiedy wspomnisz mnie, obojętne skąd jesteś i gdzie, w ogromnym mieście, w dalekiej wsi, za moje serce daj serce mi. Widzicie Państwo tutaj dwie kobiety. To jest matka i córka. Córka to ta z prawej. Śpiewają o tęsknocie, że kimkolwiek jesteś i gdzie tęsknią. Jak Państwo dłużej posłuchacie, zobaczycie, że to są inne tęsknoty. Że ta młodsza, ta z prawej, ona tęskni za czymś, czego nie zna. Ta druga tęskni równie bardzo za czymś, co zna. W pytaniu, gdzie on jest, u tej młodszej nie wiadomo, gdzie jest. U tej starszej wiadomo. Czy to zieleń tkaniny, czy to śmieje się wiosna, czy ja nitki zakładam, czy uśmiechy na krosna. To zielone tkaniny, lecz w nich wiosny są listki. To zwyczajne niteczki, lecz w nich radość jest wszystkim. Więc kiedy wspomnisz mnie, obojętne skąd jesteś i gdzie, w ogromnym mieście, w dalekiej wsi, za moje serce daj serce mi. Więc kiedy wspomnisz mnie, obojętne skąd jesteś i gdzie, w ogromnym mieście, w dalekiej wsi, za moje serce daj serce mi. W ogromnym mieście, w dalekiej wsi, za moje serce daj serce mi. Przystanek zachodni. Prezentuje Kabaret Zachodni z Zielonej Góry. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Przystanku Zachodniego. Dziś mamy wielką przyjemność spotkać się z najskuteczniejszym policjantem w naszym kraju podczas jego codziennych, rutynowych czynności służbowych, czyli podczas patrolu. Spotykamy się z panem Karolem. Dzień dobry, mam nadzieję, że wypitamy... Tak, oczywiście, będzie oczywiście taki dźwięk. Aha, dobrze, bo tylko mam nadzieję, że to będzie taki inny pik, bo nie chciałbym, żeby ktoś pomyślał, że nazywam się Patryk na przykład. No myślę, że nie, no wszyscy wiedzą, że nie ujawniamy nazwisk policjantów, więc będzie zwykłe. Tak, tylko nie chciałbym, żeby ktoś pomyślał, że... Oczywiście, nie, nie, myślę, że nasi słuchacze nie pomyślą, że to jest jakaś... Panie Karolu, jak to jest być najskuteczniejszym policjantem w kraju? Normalnie, tak naprawdę dla mnie nic się nie zmieniło. Po prostu praca jest moją pasją i dalej będę wykonywał ją rzetelnie, jak najlepiej potrafię. Ujawnił pan w tym roku 2000 przestępstw i wykroczeń. Tak. To ogromna tak. liczba. No ja nie wiem, czy to tak dużo. Wie pan, w mieście mamy 15 tysięcy mieszkańców i niestety większość nie przestrzega przepisów. Naprawdę większość? No chyba mniejszość. Większość. Reszta, proszę pana, to są niewykryte przestępstwa. Aż tak źle jest w mieście? Proszę pana, przeklinają, rzucają papierki, gdzie popadnie, potem taki papierek zatka kratkę wentylacyjną. Ktoś gdzieś może się udusić, wchodząc na przykład pod tą kratkę. A to już jest nieumyślne spowodowanie śmierci. Dobrze mówię, prawda? Wydaje się to dość niewiarygodne. Widzi pan tych na pasach? Oni już chcą złamać prawo. Oni chcą przejść na czerwonym świetle. Ja to widzę. Ja to widzę. To jest w oczach, w gestach. Ale panie Karolu, nawet jeśli przejdą na tym czerwonym świetle, czy jakaż to jest szkodliwość dla społeczeństwa takiego wykroczenia? Szkodliwość jest ogromna. Powiem tak. Dziś przechodzi na czerwonym świetle. Jutro na tym samym świetle przechodzi z odbezpieczoną bronią. A za parę dni rozpoczyna handel narkotykami na ogromną skalę albo podłączanie legalnie prądu do swojego mieszkania. Jest taka możliwość. Jest taka możliwość. Każda lawina zaczyna się od małego kamyczka. A ja ten kamyczek podnoszę, kładę go na dłoń. I gdy spojrzę przez niego, twój uśmiech... Nie. Mówię ani kroku dalej. Ani kroku dalej. No dobrze, rozumiem, że pana metodą jest ucinanie tego procederu tuż przy jego narodzeniu, tak? Tak, tak. No dobrze, a proszę mi powiedzieć, może skończmy jakoś tak sympatycznie nasze spotkanie. Zbliża się koniec roku, święta. Odpoczynku, tak. Po prostu odpoczynku, nabrania sił na kolejny rok pracy w rodzinnej atmosferze. Niestety dla mnie to nie będą takie rodzinne święta, ponieważ ojca mi aresztowałem. Niestety zrobiłem mu zakup kontrolowany pewnej substancji. Tato dał się podejść jak małe Miki i musiałem go zdarnąć do radiowozu. Dobrze. Panie Karolu, to pana papierek? Słucham? Rzucił pan teraz papierek przy mnie, tak? Nie, no wypadł. To pana papierek. Nie, to jest malutki paragon. Pójdzie pan ze mną. Podniosę go. Do radiowozu. Pójdzie pan ze mną do radiowozu. Dobrze, dziękujemy serdecznie. Dziś gościem był pan Karol. Ja ci dam. Grażyna Łapińska w piosence Jestem za, to za chwilę. Następnie kolejny wpis z pamiętnika młodej lekarki, Trądzik. Przy okazji pozdrawiamy wszystkich prawdziwych lekarzy, zwłaszcza tych, którzy dyżurują, a najbardziej tych, którzy dyżurują już trzecią dobę. A zakończymy wakacyjnie. Rudy Schubert, Monika, dziewczyna ratownika. Kłaniam się państwu. Solą sypie w cudzą ranę, karnie na czerwonym staje. Wiem, że frajer w pysk dostaje. Jestem za, jestem za, jestem za. Jestem za, jestem za, jestem za. Jestem za, jestem za, jestem za. Jestem za komunacją. I działa mi na nerwy. Każdy i wolny gość mi świt, każdy dureń i każdy świr, co ku wolności czołga się. Jestem za, jestem za, jestem za. Jestem za, jestem za, jestem za. Jestem za, jestem za, jestem za. Jestem za komunacją. Wreszcie stworzę ci taki kraj i wypluję ci taki raj. W nim u prawdy najsłodszej bram, wolności kleszcz, czerwony flesz błyśnie ci i zaskamesz mi. Jestem za, jestem za. Jestem za, jestem za, jestem za. Jestem za, jestem za, jestem za. Jestem za. Jestem za, jestem za, jestem za. Jestem za, jestem za, jestem za. Jestem za, jestem za, jestem za. Jestem za. Jestem za, jestem za, jestem za. Pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką i udostępniając państwu me bogate doświadczenia zawodowe, wszedł któregoś dnia do mej przychodni gminnej pacjent obficie obsypany trądzikiem. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, ależ pana obsypało. Obsypało mię w istocie, pani doktor, dokumentnie. Co gorsza, porastam puchem, a gdzie niegdzie to i włosem. Chce pani doktor zobaczyć może? Dziękuję. I tak jestem już na progu diagnozy. Miewam również, pani doktor, dziwaczne sny. A cóż się panu śni? Śni mi się, pani doktor, notabene drabina, którą się posuwa. Mam stopień po stopniu. Rozumiem. Drabina jest znanym symbolem niemieckiego uczonego Freuda. Czy ma pan jeszcze jakieś... Czy ma pan jeszcze jakieś inne objawy? Owszem, pani doktor, zdarza mi się wyciąć koguta. A czym pan jest z zawodu? Jestem, pani doktor, rzeźbiarzem ludowym i rzezam w drzewie. Rozumiem. Wszystko jest typowe i jasne. Jest pan w okresie dojrzewania. Przypuszczam, że rodzice nie omieszkali pana uświadomić. Niestety, pani doktor, omieszkali. Tak się też spodziewałam. Życie młodej lekarki na rubieży sprawia, iż musi ona nieraz zastępować podstawową komórkę społeczną. Proszę się rozluźnić i wyciągnąć należance. Już się robi, pani doktor, zamieniam się w such. Gdy pacjent był już przygotowany, zręcznym zwrotem stylistycznym przystąpiłam do uświadomienia. Czy obserwował pan przyrodę? Nie da się ukryć, pani doktor, że ją obserwacjonowałem. A widział pan może parę psów na podwórku, względnie parę gołębi na parapecie, które wykonują ruchy dziwne i działania pozornie bezprzedmiotowe? Pani doktor ma na myśli, że one się... Jak zwał, tak zwał, nie będziemy się wdawać w nomenklaturę. Otóż chcę panu wyjaśnić, że człowiek, czyli jednostka uspołeczniona, nie powstaje na skutek przyniesienia w dziobie przez ptaka z gatunku bocianowatych wędrownych, ale na skutek zatłodnienia osobnika płci żeńskiej osobnikiem płci męskiej, aby zapewnić sobie zdrowie fizyczne i duchowe oraz spełnić świadomie obowiązek społeczny. Należy we wszystkim naśladować przyrodę i to jak najczęściej. To wszystko. Dziękuję, pani doktor, stukrotnie. Już czuję się prawie uleczony. Czy możemy się po południu spotkać na kawce w Wiejskim Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki? Ach nie, jestem wszak lekarką uspołecznioną i do wieczora mam dyżur. To może wieczorkiem na koniaczku. To już prędzej, ale na krótko, gdyż rankiem w ramach nadobowiązku mam dla koła gospodyń wiejskich pogadankę o znanej polskiej uczonej Skłodowskiej córie. A w porządku wobec tego, pani doktor. Uwiniemy się. To na razie. A ileż pan ma lat, gdyż muszę to wciągnąć do formularza? 43. Piękny wiek. Zatem do zobaczenia. Do zobaczenia, pani doktor. Tak więc, posłuszna swemu posłannictwu młodej lekarki, wyszłam naprzeciw społecznemu zamówieniu, które spadło na me barki. O jakże piękny jest moment postawienia właściwej diagnozy schorzenia i znalezienia nań właściwego lekarstwa. O dalszych mych osiągnięciach opowiem w następnym odcinku. Kilele, kilele, kilele! Na plaży słońce praży, tu bladość ciał zanika. Wśród tłumów czasowiczów dziewczyna ratownika. I patrzą setki oczu i z wody, i z kocyka. Gdy ona idzie plażą, wszyscy o niej marzą. Monika, ach Monika, dziewczyno ratownika. U plaży tutaj marzy, że kiedyś się przydarzy. Twe ciało opalone, prawie nieosłonione. Każdy wzrokiem dotyka. Monika, Monika, Monika. Był kiedyś na tej plaży taki, co się odważył. Ratownik miał baczenie i dał mu ostrzeżenie. Zabrała gościa woda, na dno poszedł jak kłoda. Na zawsze się pogrążył, bo ratownik nie zdążył. Monika, ach Monika, dziewczyno ratownika. U plaży tutaj marzy, że kiedyś się przydarzy. Twe ciało opadło. już nowy tłum się smaży i z innym się Monika ratownikiem spotyka. Tłum gości znów zazdrości, palce gryząc do kości i coraz to któryś z okrzykiem Monika rzuca się w morze i znika. Monika, ach Monika, dziewczyno ratownika, pół plaży tutaj marzy, że kiedyś się przydarzy. Zupełnie inne popołudnie. Tu zupełnie inne popołudnie. Codziennie od 13.30 do 14.00, a nawet nie codziennie, tylko od poniedziałku do czwartku. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś zupełnie inne popołudnie, jak sama nazwa wskazuje, z czymś zupełnie innym. Ja nazywam się Michał Migała, a obok mnie, w zasadzie po mojej lewicy, jedno z oblicz 50 twarzy Gajdy. Dzień dobry, Bartosz Gajda, 50 twarzy Gajdy, bardzo mi miło. Dziś, tak jak już mieliśmy okazję tydzień temu, będziemy dla Państwa emitować teledyski Weter. I tłumacząc tym samym, o czym one są. Taką interpretację dla tych, którzy sobie z tym nie radzą. Tak, którzy mogli ich, tych teledysków nie widzieć, albo którzy je zobaczyli. Ale... I nie wiedzą, o czym są. No właśnie. Może od razu przejdziemy oczywiście, do rzeczy. Oczywiście, do rzeczy. Do jak... rzeczy. Nasza pierwsza propozycja to zespół amerykański. Mhm. Taki chyba nawet z Kalifornii. Możliwe, że oni... To jest taki rdzeń Ameryki. Tak, to jest Ameryka, chociaż niektórzy mówią, że nie. No ale to zawsze się znajdzie taki, co powie, że nie. Dlatego dla Państwa grupa Aerosmith. Czyli powietrzny kowal. W utworze Crazy. Niech zabrzmią miechy. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. It always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You get me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad looks good. Sends a man right to his grave. To jest zupełnie inne popołudnie w programie Trzecim Polskiego Radia. To program, w którym można spodziewać się codziennie czegoś zupełnie innego. I dziś analizujemy i tłumaczymy teledyski. A jak panu redaktorowi się podobała piosenka sama w sobie? Ta harmonijka ustna, to wszystko. Ja się kiedyś spotkałem z Indianami parę razy w swoim życiu i oni właśnie często używają harmonijki ustnej. I ona mi się tak dobrze kojarzy, tak sielsko. Ona mi się nie kojarzy bluesowo. Ona mi się nie kojarzy z muzyką rockową. Ona mi się kojarzy z taką wsią. Z wsią z palmami. Czyli Palmadeiras. Palma Pueblo. Las Palmas. Las Palmas. Do, na przykład z Las Palmas mi się kojarzy ta harmonika, także dobrze to pamiętam. Natomiast właśnie, przejdźmy do samego teledysku. Tak bo jest. Otóż dziewczę w podkolanówkach, tak, co warte wspomnienia, najpierw wyskakuje przez okno i to tak, taka pocieszna jest, bo tu jej się zawija ta bluzeczka. I potem generalnie wsiadają w jakiś, no właśnie, Ameryka. Dzieci stać na kabriolety. A, no to, bo wie pan, tam jest taka stopa życiowa, że ludzie sobie mogą pozwolić. I oni, i co więcej, ja powiem panu, oni tych samochodów nie zamykają i tam tego nie kradną. Jak to, nie kradną? Po prostu można wskoczyć i nie kradną? Tak, bo kto chce kabrioleta, to sobie kupuje, nie musi kraść. Ojej, to no rzeczywiście. No i ten teledysk jest o tym, bo no proszę zwrócić uwagę, jaka to alegoria jest, że dziewczę jest ze szkoły, czyli kończy szkołę. Tak. I jedzie od razu szukać pierwszej pracy. No właśnie, bo one się obijają. A to o jakiś bar. Tak, tak. I bo one szukają właśnie swojego miejsca na ziemi. I ta pierwsza praca próbują na stacji benzynowej, z tego co pamiętam. Tak. I chyba są jako testerki produktów, tak, wydaje mi się. Bo biorą produkty i oferują swoje usługi jako testerki produktów. Biorą te produkty, biorą je do torby, że są takimi przedstawicielkami handlowymi. To można powiedzieć, że to na różnych serwisach społecznościowych. To widziałem, że właśnie ludzie biorą i rozpakowują te influencerki, produkty. Takie influencerki. I one to wymyśliły w latach 90. Aha, czyli córka pana Tylera była pierwszą influencerką w takim razie. Była, no mając takiego ojca, no trudniej wymyślić sobie lepszy zawód. No właśnie, bo można być z daleka od niego. Tak. Bo spójrzmy na twarz pana Tylera. Czy chcielibyśmy z tym człowiekiem codziennie przebywać? No nie, lepiej być z dala od niego. Lepiej być z dala, lepiej uciec. Że prawdopodobnie był surowy, prawda, więc... No wygląda na takiego, co niejedno w życiu przeszedł. Tak, i zawsze właśnie mówił, o, nie rób tego, co ja, idź, poszukaj własnej drogi, precz. Znaczy idź. Idź precz. Idź precz. I właśnie córa, paradoksalnie uciekając od niego, spełnia jego wolę. Dokładnie. Demoniczny ojciec. Dokładnie, to jest syndrom kompleks Edypa, tylko z tatą. Czyli jednym słowem odkryliśmy, że tak naprawdę ten teledysk to jest jedna wielka ucieczka od demonicznego ojca. Tym samym próbując zaskarbić sobie jego... Tak. Jego uczucia. Bo nie ma od niego ucieczki. Tak, a nie ma nic lepszego od powrotu jak ucieczka. I tak samo jak najlepszą obroną jest atak. A. I tak samo najlepszym powrotem jest ucieczka. Taki krok w tył naprzód. Proszę zobaczyć, bo zaraz po tym, jak one były na tej stacji benzynowej i kupiły sobie jakieś ciuchy i próbowały szukać pracy w barze. Ale jeszcze są kręgi w zbożu. Tam przez chwilę wchodzą kręgi w zbożu, no, czyli kosmici. No tak, no bo jak się ucieka tak daleko, no to tym bardziej z Ameryki, no to wiadomo, że na końcu cię kosmici, nie? Tam są takie znaki nawet, że jak u nas na niebie jest i ziemi. Uwaga zwierzęta, to tam są, że uwaga kosmici, nie? Przy drogach takie są, że tam nie jedź tam, bo możesz potrącić kosmita, a to później... To później wielka bieda jest. I ubezpieczenie. To gorzej niż cudzoziemca. Tak, dokładnie, no. Czyli to jest jedna wielka ucieczka i ucieczka być może po prostu w inny wymiar. Dokładnie. I to wymiar taki, że hej. Mam nadzieję, że ujrzeli to państwo oczami wyobraźni. A teraz już propozycja od słuchaczy. Propozycja od słuchaczy. Wspaniale. Zespół Satellite w utworze o zachodnioeuropejskiej maszynie. Wspaniale. I chciałbym, żebyśmy przez chwilę o tym porozmawiali. Komšinica u mojoj garaži, pa ne pita da joj prodam, stalno mi ga traži. se ti moje garaže. Kupi sebi neka druga kola, Audija ne prodaje Lola. Kupi sebi neka druga kola, Audija ne prodaje Lola. Provozaj se malo kolno, ali mi ga vrati. Mogu ti ga posuditi, samo moraš znati. Provozaj se malo kolno, ali mi ga vrati. Slušaj, kona moja, šta ti Lola kaže? Okani se ti moje garaže. Neka druga kola, Audija ne prodaje Lola. Kupi sebi neka druga kola, Audija ne prodaje Lola. Mili Państwo, to zupełnie inne popołudnie w programie trzecim. Właśnie byliśmy świadkami bośniackiego, bałkańskiego debiutu w naszym programie. To jest coś niesamowitego być w takim momencie w radio. Cieszę się, że mogę tu być. Ale skupmy się na tym, co było przekazane. Ja w ogóle polecam teledyski zespołu Satelliti. One są takie dosyć odkrywcze. Tam generalnie zespół Satelliti komentuje współczesną rzeczywistość. Komentuje te fenomeny, komentuje modele samochodów. Tego dotyczyła ta piosenka. Komentuje też fenomeny internetowe. Ale do brzegu, do rzeczy. Mamy tutaj taki refren. Sluszaj, kono moja, stati Lola każe, okani se ti moje garaże. Kubi sebi neka druga kola, Auda ne prodaje Lola. To jest ewidentnie ogłoszenie o charakterze komercyjnym. Ktoś chce sprzedać samochód i wymienia zalety, jakie ten samochód posiada. I lepiej pan zna bośniacki ode mnie, panie Bartoszu, jako mieszkaniec południowej Polski. Właśnie, mieszkam na południu i w Pszczynie, zaraz za Pszczyną zaczynają się Bałkany. A. I my tam generalnie jemy dużo hałwy i w ogóle... A zatem... Trzeba pcici, także to jest u nas rozumiem, coś... rozumiem. Czyli to wszystko, ta cała piosenka, to jest oferta sprzedaży. Tak, ten pan wymienia, że tam i rozrząd jest zrobiony, i wahacze stukały mu na początku, ale sam to zrobił, więc nie cieknie nic, jest sucho pod silnikiem, nic tylko kupować. Także jak to mówią w Bośni, Serb płakał jak sprzedawał. A za chwilę już kolejny utwór, który, no, już można powiedzieć, ekspert muzykologii Bartosz Gajda razem ze mną rozbierze. I ten utwór Państwo właśnie usłyszą za chwilę. A tu ciekawostka, po serbsku Serb płakał jak sprzedawał jest Serbu płakaci a sprzedawasz. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. really matter. Too late, my time has come. Sent shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody. A little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo. Magnifico! I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me. Wybrzmiał nam ten piękny utwór w zupełnie innym popołudniu. Utwór zespołu niszowego dosyć, prawda? Właśnie, no bo jakby pan redaktor mógł Queen... powiedzieć, co to jest? Ja sam nie wiem do końca. Uh-huh. Ja skąd sam oni wiem. Są? To jest, Bohemian Rhapsody, to wydaje mi się... Wielkopolska? Bohemian to mogą być Czechy. A Czechy, Bohemia, czyli Czechy. Praski pewnie. Kiedyś moja znajoma ze Stanów Zjednoczonych usłyszała ten utwór. Jak miała na imię? Pani Magda. Mhm. Uh-huh. I powiedziała, bo tutaj na początku padają takie wersy, w ogóle jak zauważyliście państwo w tym utworze, tutaj wszyscy są w takich powłóczystych szatach, raczej na biało, zaraz do tego dojdziemy. Rozumiem. Natomiast chyba jest to utwór o człowieku, który brał narkotyki po prostu i on tego bardzo żałuje. I on mówi do mamy, że on brał i że żałuje. No i ja że mu się dużo, nie dziwię. Bo dużo jakby... złych rzeczy się stało tak? przez to. Ja bym wymieniał jakieś konkretne rzeczy, które mu te narkotyki zrobiły? Że on skrzywdził człowieka jakiegoś. No nie, nie wolno, a tym bardziej, no tak, nie, przestrzegamy, nie róbcie. Przestrzegamy, w ogóle nie można takich rzeczy robić. I to jest dobrze, że takie utwory takie również... piosenki, i to jest, ja myślę, że to wszystko, i oni w tych powłóczystych szatach, dlatego, że on też, ten pan poszedł sobie już gdzieś w zaświaty. Odszedł, zszedł. Zszedł, bo właśnie są pytania, skąd ta rapsodia, co z tekstami i tak dalej. Czyli rapsodia, coś z takiego no wpółsennego. Tak, czyli tak, jakby tak. ze światów. I o co chodzi? Gdzie jest słowo klucz? Ja to znalazłem. Gdzie? Panie redaktorze, proszę nie trzymać mnie dłużej w niepewności. On przychodzi do tej matki. Tak. Ten pan, ten wokalista, on przychodzi do tej matki i on ją straszy. On ją straszy, bo tutaj kluczowe słowa to są mama u. A, no właśnie. Tak, mama u. Mama u. Co ty zrobiłaś, mama? Przestrzegam przed braniem narkotyków. On mówi przez to u. Aha, czyli mam do mamy swojej, że mamo, tak. nie bierz narkotyków. Mamo, bo skończysz tak jak ja. Nie wiem, czy pan, panie Bartoszu, miał okazję oglądać w latach 80. taki bardzo ciężki serial o stosunkach między matką a synem. Jakby pan tytuł podał? Ballada o Januszku. Nie. Tam ten Januszek, w Szczynie tego nie było. W Szczynie mogło nie być. Tamten Januszek straszne rzeczy tej mamie robił, ale ja mogę się pokusić o takie rzeczy. Ten wokalista, Freddy. Typowo zanzibarskie imię. Tak. I że ten Freddy to jest taki Januszek właśnie. I on straszy tą mamę jeszcze w zaświatach. Po prostu niedobry jest. Znaczy chce dobrze, ale to niedobrze. Ale zawsze wychodzi źle, nie? Jam cząstką tej siły, która wiecznie dobra pragnąć z wieczne złoczyni. Taki właśnie jest Freddy Januszek. Niesamowita piosenka. Ja nie wiedziałem, ile może kryć liryka. I on jak duch właśnie w tych białych szatach. Mama. I na koniec, proszę państwa, czekamy na państwa propozycje pod adresem michal.migala@polskieradio.pl, żeby przetłumaczyć teledyski, o co w tym chodzi, o co chodzi w tekście, w teledysku i tak dalej. Jeżeli ktoś ma taki teledysk, który mu się tak podoba, a w ogóle nie wie, o czym jest, proszę napisać śmiało na naszych mediach społecznościowych, proszę odszukać zupełnie inne popołudnie. Tam jest miejsce, żeby zrobić takie propozycje to. Złożyć tak po jest. Prostu. A na koniec Anakonda. Taka anakonda elektroniczna. Anakoda. Kiedyś, jeszcze w latach dawnych, w połowie XX wieku, jak powstały pierwsze utwory elektroniczne? Otóż po prostu jeden z koncernów elektronicznych zachodnioeuropejskich zamknął muzyków w swoim laboratorium w Eindhoven. I tak właśnie powstał utwór pod tytułem Syncopation, którym się z państwem żegnamy. Dziękuję bardzo. Syncopation to po holendersku przyciski. Żegnają państwa Michał Migała i Bartosz Gajda. Dziękuję. To promocja. Cudze chwalicie? Nasz kraj obfituje w aż 550 lokacji zamkowych i mamy taką krainę wygasłych wulkanów na Dolnym Śląsku. Na szczycie jednego z takich wygasłych wulkanów wzniesiony został w czasach średniowiecza zamek. Stają nagle mury jak z baśni. Jeśli znają państwo równie ciekawe miejsca w Polsce, zachęcamy do podzielenia się zdjęciami na stronie polskieradio.pl/trójka. Cudze chwalicie. Cykl o tym, jak fascynujący potrafi być nasz kraj.